ท่านผู้ฟังคงจะเคยได้ยินคำว่าผีปอบนะครับปอบเนี่ยตามคำนิยามพจนานุกรมหมายถึงผีอย่างหนึ่งซึ่งเชื่อกันว่าสิงอยู่ในตัวคนกินตับไตไส้พุงจนหมดแล้วออกไปแล้วคนคนนั้นก็ตายปอบนี่มีทั่วทุกภาคทางเหนือเขาเรียกผีกะจังหวัดพะเยาตามที่เล่ากันว่ามีอยู่สองอำเภอใหญ่ดังมากดังในเรื่องผีกะหรือว่าผีปอบเนี่ยมาคู่กับโด่งดังเรื่องสาวสวยซึ่งไปประกวดเทพีเวทีไหนก็มักจะติดอันดับ1ใน3ทุกงานไปเพราะฉะนั้นก็เรียกได้ว่าดังทั้งแง่บวกแล้วก็แง่ลบแหละครับในหมู่บ้านสาวงามแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเชียงคำเดี๋ยวนี้ไม่มีผีดังกล่าวที่เขาเคยเล่าลือแล้วคงเหลือแต่คำขวัญที่ว่าสาวงามบ้านร้องคล้องละปูนปูนบ้านปี้เท่านั้นอ่ะทีนี้ก็มีอยู่เรื่องหนึ่งที่ชาวบ้านไม่เคยลืมก็คือเรื่องของตาแกตาแกเนี่ยเป็นผีกะยักษ์ที่หมอผีครั่นคร้ามในฤทธิ์เดชมามากต่อมากเรื่องนี้เป็นวิบากกรรมมาจากตาแกเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่แกเป็นพ่อเลี้ยงใหญ่มีไร่นาป่ากว้างแต่ไม่ยอมแบ่งปันให้ลูกหลานเพราะกลัวว่าจะนำไปผลาญฉิบหายวายวอดลูกชายหญิง8คนเนี่ยมัวแต่แย่งชิงสมบัติฆ่ารันฟันแทงกันแทบจะไม่เว้นแต่ละวันมีแต่เรื่องเดือดร้อนนำมาสู่ในหมู่เครือญาติตกเป็นคดีความขึ้นโรงพักโรงศาลบางก็ติดคุกติดขังไม่มีแก่ใจที่จะคิดอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปหาพ่อบังเกิดเกล้าก็คือปู่ตาแกนั่นแหละด้วยความห่วงสมบัติพระสถานกอบกับข้าวปลาอาหารไม่ได้กินวิญญาณผีตาแกก็เข้าสิงลูกหลานกินตับกินไตไส้พุงด้วยความแค้นบวกความกระหายหิวสืบกรรมพันธุ์ตามสายเลือดเป็นผีกะยักษ์จนกระทั่งกลายเป็นตำนานมีหลักฐานให้เห็นมาตราบเท่าทุกวันนี้ปรากฏว่าหลังจากผีตาแกอาละวาดอยู่ไม่นานผีตาแกก็แพ้หมอยศถูกหมอขมังเวทผู้นี้เสกลงหม้อดินเหมือนแม่นาคพระขนงนำไปฝังในมุมหนึ่งของนาปู่ตาพอแกตายไปแล้วลูกเมียก็ประกาศขายคนที่มีเงินซื้อได้ก็คือขุนปุตคำว่าขุนในยุคสมัยนั้นน่าจะหมายถึงนายอำเภอหรือว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านผู้มีอำนาจราชศักดิ์มีเงินทองจึงจะสามารถซื้อที่ไร่นาป่ากว้างผืนนั้นได้ต่อมาขุนปุตนี่ให้ลูกน้องไปขุดพบหม้อไหที่ฝังอยู่ใต้ดินนึกว่าเป็นหม้อไหทองคำก็นำไปเปิดดูไม่พบเห็นในสิ่งที่หวังเลยเห็นมีแต่เส้นได้สายสินผูกมัดอะไรไว้ไม่รู้ก็สาวออกดูโดยหารู้ไม่ว่านั่นคือที่คุมขังผีตาแกทันทีที่เส้นได้สายสินคลายตัวผีกะตาแกก็เลยเข้าสิงสู่ขุนปุตทันทีหลังจากพ้นอิสระกอบกับกระหายหิวมานานปีผีในร่างขุนปุตก็ออกอาละวาดเที่ยวเข้าสิงกินตับไตไส้พุงคนในหมู่บ้านแทบไม่เว้นแต่ละคืนหากมีโอกาสไปเที่ยวในหมู่บ้านอื่นก็จะสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้คนในหมู่บ้านนั้นอยู่ร่ำไปหมอผีที่ว่าขลังๆก็เอามาอยู่ก็เลยหนีไม่พ้นมือหมอยศหมอผมหงอกคนนี้เก่งมากสบตาก็รู้ว่าผีตัวเก่าที่เคยออกล่าหากินก็คือไอ้ขุนปุตนั่นเองเมื่อเสกคาถาอาคมถามชื่อแซ่ไม่ยอมบอกเอาแต่นิ่งสายตาหลุกหลิกสร้างความหวาดผวาท้าทายอยู่ในทีเพราะว่าตอนนั้นผีมาเข้าร่างของป้าคำมีปรากฏว่าผีในร่างทรงป้าคำมียังหุบปากนิ่งเพราะละอายต่อความชั่วของตัวเองรู้ชื่อไปถึงไหนขจรขจายอายไปถึงที่นั่นหมอยศก็เอาหม้อแกงก้นดำมาครอบหัวป้าคำมีเสกคาถาใส่มีดหมอขูดเหมือนโกนหัวพระเอาแค่ครึ่งหัวเหมือนกะลามะพร้าวครอบพอรุ่งเช้าเส้นผมบนหัวขุนปุตร่วงไปทั้งแถบประจานตัวเองไปทั่วหมู่บ้านแถมถูกประชดว่าผู้ชายอะไรอดีตเป็นถึงพญาเจ้าเมืองเคยรุ่งเรืองในเกียรติยศศักดิ์ศรีมาเที่ยวราวีกินตับไตไส้พุงชาวบ้านพลอยเดือดร้อนไปถึงลูกเมียเครือญาติรังแต่จะถูกขับไล่สายส่งออกจากหมู่บ้านด้วยซ้ำไปมาอีกวันหนึ่งขุนปุตก็เลยไปกราบที่ตักหมอยศไหว้วอนขอช่วยปลดปล่อยเคราะห์กรรมในตัวออกทีเถอะพ่อหมอครับมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงครับผมบนหัวผมร่วงไปครึ่งหัวมีแต่คนหัวเราะว่าผมเป็นผีกะที่จริงอะหมอก็ไม่อยากจะประจานพ่อขุนหรอกแต่ถามชื่อยังไงก็ไม่ยอมบอกมันก็เลยต้องเอาให้เข็ดนี่ละของจริงถึงไม่บอกก็รู้ประจานให้รู้เอง ว่าผีกะตัวไหนที่เข้าสิงป้าคำมีก็ข้าอายเห็นมีคนมายืนมงดูอยู่เต็มเนี่ยล้วนแต่เป็นคนที่ข้ารู้จักทั้งนั้นอ้าวแล้วจะให้หมอทำยังไงนี่เป็นการสนทนาระหว่างหมอผีกับขุนปุ๊ดในสภาพเป็นคนเต็มตัวขุนปุ๊ดนี่คลำหัวป้อยป้อยก่อนจะอ้อนวอนช่วยข้าทีเถอะพ่อหมอเอาผีตาแกออกจากร่างลงหม้อไปฝังดินเสียที่อื่นเถอะหมอผีผู้ขมังเวทก็รับปากด้วยค่าจ้าง20 บาทสมัยนั้นเทียบค่าสมัยนี้ก็คงจะ 2,000 ได้มั้งเรียกวิญญาณผีกะในร่างขุนปุ๊ดลงหม้อเอาไปฝังดินใต้ร่มโพข้างวัดในหมู่บ้านผีตัวดังกล่าวอาศัยข้าวพระอยู่ดีกินหวานกับอาหารหลายหม้อหลายไหที่หมู่มวลญาติโยมเขานำมาถวายอยู่เย็นสบายเหมือนกับพระก็เลยไม่ออกล่ากินตับไตไส้พุงให้ชาวบ้านเดือดร้อนเหมือนเช่นเคยแต่ผีก็คือผีน่ะมีวันหนึ่งท่านสมภารวัดอยากจะกินแกงหัวปลีเพราะว่าไม่มีใครแกงมาถวายก็เลยบอกให้เนนน้อยไปขอหัวปลีจากชาวบ้านรอบข้างวัดแต่ถูกปฏิเสธทุกรายด้วยความเครียดแค้นแทนเจ้าอาวาสผีกะตัวเดิมเนี่ยทนนิ่งอยู่ไม่ไหวก็เข้าไปสิงเจ้าของสวนกล้วยเห็นมีหัวปลีห้อยสลอนหลายต้นแท้ๆไม่ยอมทำบุญทำทานขี้เหนียวเหลือเกินตอนนั้นผีกะไปเข้าร่างยายจันมาขอหัวปลีหัวเดียวไม่ยอมให้หลวงปู่อยากจะกินแกงปลีกูก็อยากจะกินกับหลวงปู่เหมือนกันหมอยศก็ถามว่าเดี๋ยวนี้มึงอยู่ไหนอ่ะมึงเป็นใครได้ความว่าเป็นขุนปุ๊ดที่เสกลงหม้อดินนำมาฝังใต้ต้นโพเมื่อครั้งกระโน้นมันก็ตอบว่าเดี๋ยวนี้อาศัยอยู่กับพระในวัดไม่เดือดร้อนอะไรมีอย่างเดียวเท่านั้นคืออยากจะกินแกงหัวปลีนั่นแหละแค้นยายจันเหลือเกินก็มาสั่งสอนให้รู้สึกสำนึกซะบ้างยายจันถูกผีกะเข้าสิงคืนแล้วคืนเล่าพอเอาหมอยศมาข่มขู่มันก็หลบหนีไปอยู่ใต้ถุนบ้านพอคล้อยหลังหมอผีหนีไปไกลมันก็กลับมาเข้าสิงอยู่ต่ออีกหลายวันจนกระทั่งลูกหลานยายจันแกงหัวปลีไปถวายวัดผีขุนปุ๊ดได้อาศัยข้าวก้นบาตรอิ่มจนสมใจอยากแล้วมันก็ไม่กลับมาราวีอีกเลยต่อจากนั้นชาวบ้านก็ออกหัวคิดช่วยประสานสร้างบ้านแปลงหอให้ผีขุนปุ๊ดอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ซึ่งเรียกกันว่าผีปู่เซี่ยวให้คอยเป็นยามปกปักรักษาคนทั้งหมู่บ้านปัจจุบันยังมีหลักฐานอยู่ที่บ้านร้องเชียงในพื้นที่อำเภอเชียงคำแต่ว่าขอตอกย้ำคำว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีผีกะในหมู่บ้านนั้นแล้วเพราะว่าโลกได้เจริญพัฒนาไปไกลไฟฟ้าสว่างสวยทั่วกลายเป็นว่าผีกลัวคนไปโดยปริยายหอผีกลายเป็นที่พึ่งไม่ใช่เฉพาะหมู่บ้านเท่านั้นคนบ้านอื่นก็ตื่นกันมาบนบานศาลกล่าวจนต้องต่อคิวยาวขอสมหวังในทุกอย่างที่คับอกคับใจผัวนายเมียหนีก็ขอให้ผีช่วยดึงตัวกลับมาสอบเข้าเป็นทหารตำรวจก็ขอให้สอบผ่านอยากมีลูกมีเต้าก็ขอให้เจ้าหอจงดลบันดาลแก้แหวนเงินทองหายหรือว่าวัวควายล้มตายโดยไม่ทราบสาเหตุก็กลับมาพึ่งในสิ่งที่มองไม่เห็นตัวขอถูกหวยรวยแชร์ขอสารพัดอย่างที่ตัวเองอยากได้อยากรวยนะเดิมทีนั้นผีกินไก่ถึงเวลาเลี้ยงทีไรชาวบ้านก็นำไก่จากบ้านคนละตัวเอามาตามเกณฑ์นำมาเชือดคอเอาเลือดแก้บนเดี๋ยวนี้เบื่อเนื้อไก่หันมากินหมูก็มีชาวบ้านชาวเมืองนำหมูมาแทงคอเอาเลือดเชือดเนื้อมาเลี้ยงแก้บนตลอดหน้าแล้งแต่ว่าข้าวพรรษานี่งด3 เดือนฝ่ายที่สมหวังเท่านั้นนะนำมาแก้บนฝ่ายที่ผิดหวังก็บ่นด่าไปตามอารมณ์คนได้ดิบได้ดีก็คือพ่อข้าวจ้ำหรือว่าร่างทรงนั่นเองได้หมูส่วนแบ่งไปกินไปขายย่างไฟตากแดดแจกพี่แจกน้องอิ่มหมีพี่มันไปตามกันครับนี่แหละคือกฎแห่งกรรมของคนที่ห่วงสมบัติตายไปวิญญาณก็วนเวียนวนห่วงหาทรัพย์สินไม่สิ้นสุดหากจะเรียกว่าปู่โสมเฝ้าทรัพย์อีกตัวคงไม่ผิดเป็นสัมภเวสีไม่ได้ผุดได้เกิดคอยกินแต่เลือดหมูคอยอยู่แต่ในหอคอยอ้าปากรอรับน้ำหยดน้ำหยาดที่พระกวดน้ำวันปล่อยเปรตผีจะเป็นอย่างนี้ไปอีกกี่ปีกี่ชาติก็ยังไม่รู้น่าเวทนาผีปู่ตาแกนักขึ้นชื่อว่ากรรมย่อมเกิดขึ้นได้ทุกมิติในวิถีชีวิตของคนเราเพียงแต่ว่าเราจะเลือกทำดีหรือทำชั่วเป็นตัวกำหนดกฎเกณฑ์แห่งกรรมเท่านั้นครับสมัยโบราณนานมาแล้ว